Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Nederlandse bergingswerkers gaan volgende week terug naar het rampgebied van de MH17 in het oosten van Oekraïne. Ze willen samen met de lokale medewerkers een uiterste inspanning doen om de laatste menselijke resten, persoonlijke bezittingen van slachtoffers en brokstukken van het neergestorte vliegtuig, te verzamelen en terug te brengen naar Nederland. De kans dat de ebola-epidemie in West-Afrika en de andere landen wordt verspreid blijft bestaan, maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, neemt de dreiging wel af. Wel blijft de uitbraak volgens de organisatie een internationale noodsituatie. Volgens experts neemt het risico van verdere verspreiding af. Afgelopen week zijn er 30 bevestigde gevallen van ebola gerapporteerd. Juwelier Willy S. uit Deurne heeft een werkstraf van 100 uur gekregen voor verboden wapenbezit. Ook is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Er stond vandaag voor de rechter na de spraakmakende overval op zijn juwelierszaak 2 jaar geleden. Daarbij werden de 2 overvallers doodgeschoten. Het weer. Vanavond blijft het vrij helder en de nacht neemt het aandeel bewolking iets toe. De temperatuur zakt naar waarde tussen de 7 en 10 graden. Gedurende de nacht neemt de wind toe. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom. Vandaag is de 22e Aviv, de 8e dag en laatste dag van het feest van de ongezuurde broden, Atzeret Pesach of Shemini Pesach. Volgende week zal Parasha Shemini behandeld worden en gaan we de Omer tellen. We gedenken dan 50 dagen lang de reis door de woestijn, alsof wij dezelfde beproevingen op de genoemde plaatsen meemaken. Vandaag staan we stil bij bijbelgedeelten die het waarom van het gedenken van de uittocht op zijn vastgestelde tijden onderstrepen. De lezing voor vandaag is dan uit Deuteronomium 15 vanaf vers 12 tot hoofdstuk 16 vers 20. En op de 7e dag van Pesach hebben we gelezen uit Exodus 14 vers 5 tot 15 vers 21, het lied van Mozes, en uit Deuteronomium 4 vers 32 tot 37. En de Haftara-lezingen zijn die van de Shabbat Chol HaMoed, die anders dit jaar zou ontbreken, omdat het geen schrikkeljaar is. En dat is uit Ezekiel 37 vers 1 tot 14 en uit Jesaja 11 vers 1 tot 10 en 12 vers 1 tot 6. Bijpassende gedeelte uit de Habrit Hagadasha is uit Hebreeën 12 vers 18 tot en met 29. De Pesach is er om te gedenken. Deuteronomium 16 vers 3 stelt: gij zult dan niets gedecemts eten. 7 dagen zult gij dan ongezuurde broden eten, een brood der ellende, want in de haast zijt gij uit Egypteland uitgetrokken, opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland, al de dagen van uw leven. Gedenken krijgt zo aan de huistafel in het gezin praktisch vorm. 3 vragen stellen we vandaag centraal in dit bijbelgedeelte van Deuteronomium 15 en 16. 1. Wanneer kom je zeker voor zijn aangezicht? Dat is elk jaar op de 3 Moadim. 2. Waarom naderen we voor zijn aangezicht op zijn vastgestelde tijden? Dat is om te gedenken. 3. Op welke wijze nader je? Dat doe je met vreugde en gevulde harten en handen. De tekst stelt in Deuteronomium 16 vers 16: 3 maal per jaar kom je voor mijn aangezicht, maar niet met lege handen. En in vers 12: en je zult gedenken. De Eeuwige voorziet van jaar tot jaar in brood en wijn om onze harten te sterken. Kom dan zoals afgesproken met je gaven. Op de Pesach met de eerstelingen van de gerstenoogst en 7 volle weken later tijdens Shavuot met de eerstelingen en de 10e van de tarweoogst en met Sukkot, het loofhuttefeest, met de eerstelingen en 10e van de wijnoogst en de oogst van de vruchten. 1. Wat wil de Eeuwige dat we doen als wij voor zijn aangezicht naderen? Hij wil dat we gedenken. Maar wat En hoe gedenk je dan? In Deuteronomium 16 vers 12 staat: en gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte. Daarom zult gij deze inzettingen, de met mij afgesproken tijden en sabbatten, onderhouden en doen. Het Bijbelgedeelte van de zevende dag van het paasfeest gaat over Exodus 14 en 15. De Israëlieten zijn tussen de Rode Zee en het aanstormende leger van Farao ingeklemd en zeggen dan tegen Mozes in Exodus 14 vers 12: is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen, want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren, dat hij heden aan u doen zal, want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Daarop krijgt Mozes de opdracht van de Heer om zijn hand over de Rode Zee uit te strekken. Vers 16: en gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief deze, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En vervolgens lezen we in vers 21: toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En in vers 31: ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes, zijn knecht. Dit laatste vers geeft een kernachtige samenvatting van wat gedenken eigenlijk is. Je ziet zijn hand en kijkt terug op de werken van zijn hand. Je hecht geloof aan de gebeurtenissen in het besef dat het Gods werk is. En je laat het ontzag voor hem, voor zijn ontzagwekkende naam in je hart toe. Je vertrouwt dat hij niet veranderd is, dat hij gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid. Waarom moeten wij gedenken? Om onze harten te sterken in onze verwachting op de eeuwige, opdat ons hart gericht zou blijven op hem en niet op de huidige of toekomstige gebeurtenissen, de tegenspraak van zondaren, vijanden en omstandigheden. Toen de Israëlieten door de Rode Zee trokken, zagen zij dat het doorgaans bewegelijke water links en rechts door de sterke oostenwind als een verstarde muur opgetrokken was. We horen daarover in het lied van Mozes het volgende zeggen in Exodus 15 vers 16. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Dat zijn dan Moab, Edom, de bewoners van Kanaan en de Filistijnen. Door de grootheid van uw naam zullen zij verstommen als een steen, totdat uw volk, Heere, doortrekt, totdat dit volk dat gij verworven hebt doorgetrokken is. Daarmee maakt hij duidelijk dat de vijanden van zijn volk precies zo waren als de verstarde wateren. Zij zullen tussen de vijandige volkeren doortrekken. Waarheen en hoe? Dat lezen we in vers 13. Gij leidde door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voerde en voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning van uw heiligheid. En in vers 17: uw volk zult gij inbrengen en hen planten op de berg die uw erfdeel is, de plaats die gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom dat uw handen gesticht hebt, o Heere. Met deze woorden wordt ontegenzeggelijk ook de relatie gelegd met het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, dat niet van deze schepping is, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid is. De eeuwige zal zijn volk opnieuw op soortgelijke wijze uitredden. Zo lezen we in Zacharia 10 vers 9: en ik zal hen onder de volkeren zaaien en zij zullen mijne gedenken in verre plaatsen en zij zullen leven met hun kinderen en wederkeren. En in vers 12 van hoofdstuk 10: en ik zal hen sterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Paulus stelt in 2 Timotheus 4 vers 18 dat hij bij machte is om al zijn kinderen uit de benauwdheid te verlossen en te bewaren voor zijn eeuwig koninkrijk. Hoe kun je gelovig gedenken? Daartoe geeft Mozes onder andere een lied. Exodus 15 vers 1: toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende: ik zal de Heere zingen, want hij is zeer hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God. Daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders gods. Daarom zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. En in vers 18. De Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Waarop Mirjam in een beurtzang Mozes antwoordt. Hashem, Yimloch, Leolam, Waed. En ook in Zacharia 14 vers 9 klinken de woorden met dezelfde strekking. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één zijn. Laten we naar het lied luisteren. Nai, nai, na, na, nai. Nai, na, na, nai. Nai, na, na, nai. Ha, ha, Hashem melech. Hashem malach. Hashem imloch. Leolam va'el. Hashem melech. Hashem malach. Hashem imloch. והיה השם למלך על כל הארץ היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד הוי נה נה נה נה נה נה נה נה נה Wanneer gedenk je en kom je voor zijn aangezicht? Wanneer zijn we daartoe zeker uitgenodigd? Inderdaad, 3 maal per jaar op zijn moedim, op de door hem en met hem afgesproken tijden. Namelijk tijdens de Pesach en het feest der weken, Shavuot, en met het loofhuttefeest, Sukkot, en natuurlijk de wekelijkse bijeenkomst op elke Sabbat. Dat ook de sabbatten gegeven zijn om te gedenken, blijkt bijvoorbeeld uit Deuteronomium 5 vers 15. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de sabbatdag houden zult. De Sabbat moet onderhouden worden als een teken van zijn verbond en ter gedachtenis van de verlossing uit de machten van de wereld van Farao en alle afgoden. Maar ook vanwege de waarde van de Sabbatdag op zichzelf als rustdag klinkt het gebod in Exodus 20 vers 8. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. En in hoofdstuk 20 vers 11 gaat verder met. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. door je te voegen naar zijn woorden, heb je deel aan die werkelijkheid, aan zijn rust, zijn koninkrijk en heerschappij. Maar er is meer dan dat om te gedenken. In Deuteronomium 9, vers 6 staat: weet dan dat u de Heere uw God niet om uw gerechtigheid dit goede land geeft, om dat te erven, want gij zijt een hardnekkig volk. Gedenk, vergeet niet dat gij de Heere uw God in de woestijn zeer vertoornd hebt van die dag af dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwaamt aan deze plaats, zijt gij lieden weerspannig geweest tegen de Heere, op de Horeb, toen het volk een gouden kalf tot een afgodsbeeld maakte. Zijn volk verwaarloosde niettemin het gebod om zijn sabbatten en sabbatjaren te onderhouden en te gedenken. Het is niet vanzelfsprekend dat zijn volk een erfdeel in zijn land zou ontvangen. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het wonen in zijn land. Nehemia wijst erop wanneer hij de oorzaak van hun verstrooiing aanwijst in hoofdstuk 13, vers 17. Zo twistte ik met de edelen van Juda en zeide tot hen: wat voor een boos ding is dit dat gij doet en ontheiligt de sabbatdag? Deden uw vaderen niet al zo, en onze God bracht al dit kwaad over ons en over deze stad? En gij lieden maakt de hittige gramschap nog meer over Israël, doordat u de sabbatdag ontheiligt. En in Nehemia 1, vers 8: gedenk toch het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volkeren verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Datgene wat Mozes al aanzag komen en voorwaarschuwde, is ook over het volk van Israël gekomen. En in Deuteronomie 4, vers 30 staat: wanneer gij in angst zult zijn en in al deze dingen u zullen treffen in het laatste van de dagen, dan zult gij wederkeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch u verderven. En hij zal het verbond van uw vaderen, dat hij hun gezworen heeft, niet vergeten. In zijn grote trouw zal de Eeuwige, om zijn naams wil, hen in een onbesneden staat terughalen naar zijn land en daar hun hart besnijden. In Ezechiël 37, vers 13, daar staat daarover: en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dan zullen de profetische woorden ook van Jesaja 12, hoofdstuk 12, vers 1 klinken. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij zijt geweest. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Ziet, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere, is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult te dienzelfde dagen zeggen: dankt de Heere, roept zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volkeren. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aarde. Juicht en zingt vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in uw midden van u. Enkele versen zijn zo uit het lied van Mozes overgenomen. Om de parallel in Gods handelen van toen en nu nog maar eens te onderstrepen. In het volgende lied horen we dan ook opnieuw de tekst uit Jesaja 12, vers 1 tot en met 4 in het Hebreeuws gezongen worden. Yeah. Ten slotte de derde vraag. Op welke wijze naderen we? De titel van enkele psalmen, zoals psalm 38 en 70, luidt Om te doen gedenken. De aanhef luidt zo opdat wij met David de Heere en zijn daden zouden gedenken als wij tot hem naderen. Sommige psalmen zijn als gedenkoffers. Daarmee kun je je hart en handen vullen. Maar er zijn ook materiële vormen om te gedenken. Dat was al zo in de tempel en ook nu kunnen we de eerstelingen en tiende van al onze inkomsten geven en meer dan dat in de dienst van aan hem en zijn koninkrijk. We lezen daarover in Leviticus 2 vers 14 en zo gij de Heere een spijsoffer, de eerste vruchten offert, zult gij een spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren bij het vuur gedord, dat is met kleine gebroken graan van volle groene aren offeren. En gij zult olie erop doen en wierook daarop leggen. Het is een spijsoffer. Zo zal de priester dit als een gedenkoffer aansteken. En in Leviticus 24 vers 6 staat, en gij zult de toonbroden in twee rijen leggen, zes in een rij op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuiver wierook leggen, want welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer de Heren. Op elke Sabbatdag, altijd weer, zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. Je kwam als priester, dus als leviet of Israëliet, nooit met lege handen voor Gods aangezicht. In Exodus 34 vers 20 lezen we erover, al de eerstgeborenen, uw zonen, zult gij lossen, en men zal voor mijn aangezicht niet ledig verschijnen. Je handen waren gevuld met een vrijwillige gave, of een offerdier, of met het uitoefenen van Gods oordelen, zoals blijkt uit het volgende Bijbelvers, Exodus 23 vers 15. Het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, de bestemde tijd in de maand Aviv, want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen. Doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. En het feest van de oogst, de eerste vruchten van uw arbeid die gij op het veld gezaaid zal hebben en in het feest der inzameling op de uitgang van het jaar wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. De eerstelingen van de eerste vruchten van uw land zult gij in het huis des Heren van uw God brengen. En uit Deuteronomium 16 vers 16 driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht des Heren uw God verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten, maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen. En ieder naar de gave van zijn hand, naar de zegen des Heren uw God, die hij u gegeven heeft, naar de mate dat de Heer je gezegend heeft, zul je hem dus weergeven. Dat is dus in verhouding met je inkomen. Maar boven dat kom je met je hart en zul je je in ieder geval verheugen voor zijn aangezicht, want daar is een volheid van vreugde voor zijn aangezicht, en met diezelfde vreugde wil hij onze handen vullen. We vinden hiervan een treffend voorbeeld in 2 Kronieken 29, vers 30 en 31. Daarin zei koning Hiskia en de oversten tot de levieten dat zij de Heere loven zouden met de woorden van David en van Asaf de ziener. En zij loofden tot blijdschap toe en neigden hun hoofden en bogen zich neder. En Hiskia antwoordde en zeide: nu hebt gij uw handen de Heere gevuld, treed toe en brengt slachtofferen en lofoffers tot het huis des Heeren. En de gemeente bracht slachtoffers en lofoffers en alle vrijwilligen van harte brandofferen. Zij vulden hun handen en harten blijkbaar met het zingen van de woorden uit de psalmen van David en van Asaf, volgens de vertaling, de Statenvertaling. Ook Jesaja moedigt ons aan in die zin met de woorden in hoofdstuk 64 vers 5: gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet, degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. Maar hierin is de eeuwigheid, opdat wij behouden zouden worden. Als we dus ondanks de moeite, zorgen en het verdriet, ook over ons eigen en andermans zonde, toch met de vrucht van onze lippen komen. Met lofoffers konden zij maar, ook wij, niet alleen zij, maar ook wij, voor zijn aangezicht naderen. Al is het soms met een gebroken hart. Naar de woorden van het vernieuwde verbond klinkt dat zo. In Efeze 5 vers 19. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende te alle tijden over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. En de parallelvers uit Colossens 3 vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. En tenslotte is Hebreeën 13 vers 15 ook hierin duidelijk: laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht van de lippen die zijn naam beleiden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zulke offers heeft God een welbehagen. Als David de ark van het verbond naar de stad Davids gebracht en in de tent der samenkomst had geplaatst, dan nadert hij en de priesters onder de leiding van Asaf met de woorden van Psalm 105. En woorden die we terugvinden in 1 Kronieken 16 vers 7. Op die dag gaf David ten eerste deze psalm om de Heere te loven, door de dienst van Asaf en zijn broederen. Loof de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtiglijk van al zijn wonderwerken. Roemt u in de naam zijner heiligheid, dat zich het hart van degene die de Heere zoeken, verblijden. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte. Zoekt zijn aangezicht geduldig. Gedenk zijn wonderwerken die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond. Op die wijze wordt de vreugde van de Heere ook onze kracht. Verblijft u daarom te alle tijden in de Heere, roept Paulus de Filippenzen herhaaldelijk toe. Die oproep wordt beantwoord met de woorden uit het lied van Mozes en van Psalm 118 vers 14. De Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. O zie, Zimmeratja, Vayehili, Lilishua. Zimradia, by healing. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Time to bring the harvest in. It is the time for reaping and for gathering. The season of the latter rain. Sown our people to the wind. But you will draw us back again. And you will turn our hearts of stone to hearts of flesh. In the sea of the rain. So over and over we call on your name. Lord, we'll ask and we'll pray that you'll send us your rain. Oh, Son of David, give us rain. So pour out the Spirit of grace and of power. Lord, fill up our hearts with joy. It is the time for love to rain. Send out your rain, Lord, send out your dew. Send out the power of Spirit and truth. It is the season to turn to the Lord. So send us now, light to rain, O God. So send us now. Send us now light to rain. Send and dance for joy. Messiah's redeemed us from all of our ways. He took our cloaks of mourning and gave us his garments of praise. He's given us garments of praise. Glory, glory to the Lord God. Yeshua has come and his blood has been shed. He took our sin and sickness and raised us alive from the dead. He's given us life from the dead. He's given us life from the dead. Oh, thank you for life from the dead. Worthy to be praised. Sing with your spirit, clap with your to be praised. Oh, God is worthy to be praised. He's worthy, Yerushalayim, oh Yerushal, oilom, Yerushalayim, oh Yerushal, oilom, ay ay ay, oh Yerushal, oilom, Yerushalayim, oh Yerushal, oilom, Yerushalayim, oh Yerushal, oilom, Yerushalayim, oh Yerushal, oilom, ay ay ay, oh Yerushal, oilom, ay ay umi, oh Yerushal, Yerushalayim, oh Yerushal, Yerushalayim. Oy Rosel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Ayayu mi, Oy Rosel Yerushalayim, Oy Rosel Yerushalayim. Umi, Oy Rosel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay ay ay, oh Yerushalayim. Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim, oh Yerushalayim, ay ay ay, oh Yerushalayim. Ay ay ay, oh Yerushalayim, oh Yerushalayim, Yerushalayim. Oh Yerushalayim, Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Yerushal Yerushalayim, oh Yerushal Yerushalayim, oh mi Yerushal Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu, oh Yerushal. Yerushalayim, oh, רוצים שתבוא ותשפוך את רוחך, אנו על ברכנו לפניך אדון, גלה את עצמך לעמנו היום, עשר אף גדול בשמיים, גלה את עצמך כאן בארץ, עשר אף גדול בשמיים, בוא בכל